الرحمن الرحيم وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زيد قائما معناه أنبه وأشيره وقد يوضح العامل بقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غالما غانما اي ترجع سالما غانما ویچ وقت تکون الحال جملة خبریہ وقلق لذی خال جملہ خبریہ قلق لذی خال جملہ خبریہ قد چپو فیل بند داخل چی فیل مدرے بند تقریر افادہ ورکری گانا یعنی دا مانا چی قلق لذی خال جملہ خبریہ یعنی سمانا چا اکثار عموم عموم تشکری خال مفرد بھی تشکری وقلق لذی بھی کن بھی جملائی خو جملہ خبریہ انشیانا پھر دیکھنا میرے ویچ وقت تکونو کلا کلا بھی الخال و خال جملہ تن جملہ خبریہ تن خبریہ چکنی مدامہ چھے ہیں وہ دیکھنا کلا کلا دا چکنی ہے آتار و نون سا بھی مفرد بھی ویلے دکھا چمیل مخشبہ بھی وہ دیکھنا کہ دا خال دا منزلہ بھی ایک خبر بھی سرکی بھی اہم اخون بھی بھی دا سا دا چشفہ کھانا و اصل پر خبر شسا ہے وہ افراد چاہ مفرد در دیں گے و کلا کلا حاصلت لو جملات لو دکھا نا نئے دیوانا اصل پر مدرش دادو سے آدھے سوی حال بھی مفرد در دیں گے و کلا کلا سی دیں گے جملات لو تشفہ تھا نا خو جملات شبی بھی جملات خبریہ سکتے تھا جملات خبریہ زانے سے تھا نا آخا خبریات بھی ویلے بھی انشایان شکی دلہ ویلے ذکر چے داخا خال چے خدا تھی بھی ویلے کھانا چے آخا اثبات تے خال کے حضور خال تکا نا سسکے بھی جانی زیدن راکبن راکبن خال دا کھانا دا صفت تے رکوب دا چاہتا سا دیتا بھی زید تے جسن ویلے کھانا بیا آخا پا خبریات سارا کے دلہ شکی پا انشایان سارا نشی دا ذکر چے انشایان کو آخا پا خبلا سا دیتا نہیں بھی تیسا وقل ثبوت نوی چکن دی پو بے رکھا نا بیا بے چکن دی بل شای بچہ تسا ثبیت پوچھ دی نا پو بے رکھا ہاں انسان کہتے ہیں انشایہ چی ایز ذریب والوکا بے رکھا نا او دام دائی چی والوکا دپ دا خا ثبوت دی والی دلات کو چی وال شوی دی یا بوشی پو بے رکھا نا لیا آشو خلا چکن بے رکھا نا آگا پاس ثبوت نوی بے بے بل شای چکن دی ثبوت ہاں بدے کھانا ہاں برشتہ سرانگے وہ کچھ تو بے لے کھانا یہ صفت و دے خال ثبوت ہے یہ غزول حال تا سرانگے وہ دمائے سے نظر کا دیوی تدہا جملہ خبری آئی ہم یہ سال دے کہ نخو جاءنی زیدن و غلامہ راکبن جاءنی زیدن و غلامہ راکبن یہ دو دا کہ دا غلامہ راکبن دا تورا جملہ دا خال وقت آشوئی ہے دا غلام مضافہ وہ ضمیر مضاف الیہ ہے مضاف راد مضاف الیہ نا دا متدا و راکب نسائی کہیں مرفوع ابن دا خبر شو دا متدا طول سراد خبر نا دا بیا طول جملہ منصوب محلن دا خالص قد زیدون نا اچانا خالص ہو چه غلام متزید پا خالص کون دے زید چھے چه غلام دے دست دیر ہو تشکبو اچھا او یرکبو غلام ہو او یرکبو یعنی ذاتی چجا انی زیدون پریکانا یرکبو غلام ہو دا یرکبو غلام ہو دا پا دا اوسر حضر دا غلام ہو را کے بون سر چھنے پریکانا نظام انا چین دو تک جانی سیدون یرکبو غلامو دا یرکبو فی المزارے دو ہاں وہ دا غلام ذات تو خورا مزارت لے مزارت را دا مزارت نظام انا بسن مرکل ازن دا فائل دا یرکبو دے پورا فیل سرا دے فائل انا دا طول جملہ کے لیا منصوم و حلن دا خلق پیشانا دا سیدون ندا چکنو دا رکھانا جملہ خبریا پتبا قسم دیوا اسم آیا دو بلس دو تیلی آدو ہوئی رکھانا نیا والا مثال دیگه در کچی جمله اسم یا خال بکشو غلام و را سبون دا غدا دیگه مثال چه جمله اسم یا خال بکشو و دا بلی دیگه در کرو که جمله تیلی چیلی را فیلی یا خال بکشو بیو هنو بیده کانا زنی دکتا دا دا دوائی زکر دیگه بیده میده که جمله اسم یا تو دوائی کسما دا جمله خبری یا اسم یا دو بلسا جسم دیگه چیش پاس کانا نیا دی اسم یا دی تو بلی دیگه در کرو خبری یا خبر از ذکی چه جمله چه خال واقعی آشی خال نه دیکھانا بتیش لبودی می دیرا بیت نا سرخه دیرا بیت نا چه سرا ها رو خواهد سرا لکا آج اسے خبر چه جمله واقعی آشی بس لبودی می دیرا بیت نا کانا لکا چه دا چه جمله شو جمله پا خلا مفیده دی پایده یو کانا مستقیره دو کانا بیدا بس تا محتاجا ها نو تو جیت ملی چه دو دی بلچه دی پرا خال کر دیشی نو دیکھانا بیدا چه دی بچه دی پر آخر در زوی بیغ دی پر لبودی دوی چه نا را بیتنا وی دیکھانا وارا بیت چه کمی بیدکانا آدادا نی دیکھانا چه زمیر او سر واو سر که زمیر بیدا کلا کلا توی چه زمیر او واو دوارا دی سر که زمیر واو لکه این دو تکی کسی جا علی زیدون و غلامه راتبون دا واوارو غلا رکھانا کنه دا و غلامه و دا غلام و خوش دا خوش دا نیده اینده هر غلا رسید نه آیه دوارا سکن پشه دیکھ دی واوا واوا تشوه کنه و کلا کلا دا تیوی میره کنه چه خالی چکن دیا هواوی زمیر نوی سرکه بی عربیت واوی زمیر لکه مثال کر یایی روی ده کنه چه کونتو نبی جن و آدم و بین الماء وطی سرکه کونتو نبی جن و آدم و بین الماء وطن چه مرد نبی و خال داو چه آدم علیه سلام فرمان ده این خیبه و ده خاطر شو یا پی دو آنو وچه دیگه فرمان ده بیو ده خاطر شو از دو تکی و آدم و دا آدم و بین الماء وطن وی ده کانا دا دا کم تو شه چکم دی زنلی سر ایخ نخال ده دا کانا و دا چکم دو تکی چکم دی دا ها و آدم بین الماء وطن بدش زنلی نشتا پا دا واوشتا پش دا خوبیه عربی کے فکر صرف دواؤ دواؤ آدم بین الماء وطن زمین ہونشتا کرتا پر بخالش آدم بین الماء وطن چیسا زمین شتا پر او ہا چیتن دی چا مخت تارا جیوی ہاں داسی زمین چا مخت تارا جیوی نشتا کن ہاں او ہا چیتن دی بجا کانا کلا کلا پی چیا عربی صرف ہاں آخا زمین وی سرکتی صرف لکا کل لمتو ہو وی دکانا فوہ ایلا فی سرکے فوہ ایلا ویچی خبر مو کلی دسر پا خال دے کون دے نشے چی خلو دے در پا تراب تے خلی دے مو سرکے خلو دے در پا تراب تے وی دکانا نانی دکانا این دو دکی چیتن دی فوہ ایلا فی در طولہ جملہ خال با کر شویدو دی چانے چیتن دی ہم دی کلم تو خوش رہو زمین نا دے گنا چی ہم دے دکانا و دو تکی صرف در زمیر در فوح آقا خدا دیده بده کانا در آقا مخشه جکمی بده کانا آقا کلم تو خوشه جکمی بده کانا دیده چه زمیر سکم دیده ایتا دارا دیده در کانا در بو بده کانا مثل که داکتی ویچه کلم تو زیدن خبر او کمو سی زید سرا فوح ایلا چه خلا دیده دیده زید پا طرف تی خلا دیده مو این صرف در زمیر در کنگی واو نشتا کشتا نمطلع ده که جمله که خال واقع آشی پیش لبودی بی دیشانه ها نیخه ربیت نسید نیو بیده کانا آقا آیت کت نو بیده کانا و آقا ربیت و آیت کت نو دیکل اصلا بی آقا واو زمیر دی بیده خو کلا دوارا بی چشو کانا خو کلا خلی زمیری و کلا خلی واو چشو کانا نویت و مثال ما کانا عاملو ها مال الفیل و مثال دے ایک چوی عامل دے حمانا دے فیل سرکے بھی شامل ہے سبی مانا دے فیل آہا ایک مثال دے تو انہوں حاضر زیدن قائمن حاضر زیدن قائمن این دو تک دا قائمن خال دا سرکنا و پدے شامل فیکتا مانا دے فیل مانا دے فیلو چاکیما دو دیچ مانا ہو مانا دے جیسا انبی ہو و اوشیر سرکے دو انبی ہو و اوشیر این دا مانا پر شخص دے جیسا دا پر شخص عمیلہ دے جیسا کائی منتا ایخ ہے نصر پر کرا دے ہم ازا کرا کوئی دیتا ضرورت ہو کنو ضرورت دے خبر ایتا ایدو کم بخش مثال کرا کنو وقت دے کنو الفائل و مانا دی ہیں وقلا کلا فائل سا بیجی کن دی مانا بی بیجی کن دی تشوہ کنا نخو زیدن فی الدار قائما لأن مانا خو زیدن استقرہ فی الدار قائما پر دیکھا نا البتا کلا سو کہ چاپوس مثالی چی ورکرا دا پر دیتے باس ورکرا چی زیدن فی الدار قائما چی دا آمی غصد اخفائل آمانا بیدر یا مفہول سا دا مانا بیدر وہ دو تک پر دیتے باس چی آمیر سیتا مانا بیدر لگو بیدر یا تکرار نگو رو کنی حاضر زیدن قائما دا مثال پس ورکرا دا کنا پر دیکھا نا چی حاضر زیدن نحو هذا زيد قائما نحو بيه كنا أي وقت ذر مفعول به نحو هذا زيد قائما ذر بدار غلا ذكر دار غلا هذا مفعول به مثال ذكر به شأن أفعال أغا مفعول به معنوي به كنا وذكر كبيرة ذكر فا أجهت بس هذا شيء أغا مثال ذكر هذا مفعول معنوي وذكر كذا مثال ذكر شيء أمير ذكر معنوي تشبه كذا أجهت بس دايب بلا خبرك وقت ذي وذا فلوق عامله وكل كلا خذ كذا شيء عامل سر كذا عامل دخان نگا دیکھا نا دا سنے بھی چکلا کلا کلا کلا فیل زکر چخاما خواہ چکن بھی عامل فیل نہیں بشے چکن بھی کلا سفیر بھی کلا سنبا بھی ہوئے دیکھا نا سپر دے مشابہ بھی غرا ہوئے دیکھا نا دا چکلا کلا کلا کلا کلا شیعہ عامل ہوئے دیکھا نا لے قیامی کرنے تین ہوئے دیکھا نا یعنی وقت قیامی کرنے تین دا لام پر مناد عند سر وہ دے قیام مناد وجود سر وقت وجود دے کرنے وقت تھا کہ کرنا موجود ہے دیکھا نا خالیا یا مقالیا خالیا یا لفظیا دیکھا نا بے آدھ سے کہ بے خضر بے آمیر صدا دا جائے ازا کہ کرنا موجود ہے کما تقولو دا مثال در کبھی دے ایسے کہ کرنا خالیا ہے کما تقولو قصر جو ویعت للمسافر مسافر تلین ہے چو مسافر روشی چکن بھی وہ بے دیکھا نا پسا ہو جا شے پیزر شپیر کلا تلکلی دی بتا سویت ہوئے چو سالمن غانمن سرکے دا سالمن غانمن سمانا امیر ایندا خزر دسی اے تر گیا ہو چې تر و پسې دې په داسې حال شې سالم چې تاسو راځي ها دا سالم چې دا حال دې خطر جوړ شو هوا دې نه ده نه ان تاسو دې ها دې نه ها چې تر و پسې دې په داسې حال شې تاسو راځي ها صحیح سلامات هم ده نا او غانمن چې دې په داسې حال شې دا حال با دا حال هم ده نا په داسې حال شې چې تر غنیمت روړین کوي نه مول روړین کوي پیسې دا ډېر روړین په دې ده نا سمجھنا ہے دو تک چکن دی آ کرنا ندو کرنا پا خود دے آمیل مندی چکن دی آ فکتا چکن دی آ خال دے غی مختم دا چکن دی پھر دا نا آدھے مسافر چکن دی لیکن جا سفر نا رمون دا سا نا اگر پسیر جی کنا رو پسیر جی لیکن دے دا نا وہ چاہا لبزیاوی آخا مثال پوس پر آخا شاشی درکا دا اجخصب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصویہ بنانا شتہ مثال کا نشتہ خدا ایک نقشہ بنے آیا گمون کے انسان چھ ہر کس دن نیس جامان کی آڈی کا آڈی کے دیتا ہاں چھ دائی مرشی ودا آڈی کے خوالے والے سے جتن دیا نیر ویدا بیا سرار جامان کی چھ سواندہ ایک ہاں دیکھا نا دائی چھ بالا ویلے نا بالا ویلے نا بلے نا سمانا دو چھے میر بیسا تھی ہر جامان کی قادری نا پدا سے خالصی نیس قدر آئی پچامو نے ہاں باجاما کا وجہ ہوں تیش بتا نا یہ دو تک علاقہ دیری نے حال دا وہ عاملی سا دا ہاں خضب تا چکن دی چا فکتا چا نجم آو دا چکن تیش بتا نا نجم آو ازام خوبے دیکھا نا وہ کرنا سے دا بکم دے خضب ہے کرنا لب زیادہ مخش اللہ نجم آو ازام چا یاش دیکھتا دا پا کرنا لب تو پہ دیکھا نا چا گمون کے انسان اللہ نجم آو تیمیر بھی جامع نکی آڈی کی دے دا بلا ویلے نا ویلے لکھا مارا دو چا اے نجم آو سمی رہتی جمع بھی تھی میرے کھانا نیزو ہے کرنا لگ زیادہ بھی مانی چکن دی پھر کھانا اکرا سمی چاہ مخشا نجمہ جکر شبا دا کھانا پھر کھانا نمی زیادہ دا دی بس تبی کھانا بس چلو